بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی. والليل اذا يغشى قسم دی په شپه کله چې هغه خبرشي. والنهار اذا تجلى او په ورځ کله چې هغه رونه شي. وما خلق الذكر والانثى او پر هغه ذات چې هغه نارینه او ښځه پیدا کړې دي. ان سعيكم لشتى په حقیقت کې ستاسو کوششونه په بیلابیلو ډولونو سره دي. فاما من اعطى واتقى نو چا چې د خدای جل جلاله په لاره کې شتمني ورکړه او د خدای پاک د نافرمانی نه پرهیز وکړ. فصدق بالحسنى او نیکی رښتینی کړه. فسنیسره لليسرى هغه ته به موږ د آسانې لارې لپاره آسانتیا ورکړو. واما من بخل واستغنى او چا چې بخیلی وکړه او له خپل خدای نه یې بې پروايي وکړه. وکذب بالحسنى او نیکی دروغ وګڼله. فسنیسره للعسرى هغه ته به موږ سخته لار آسانه کړو. وما یغنی عنه ماله اذا تردى او خنو دغه مال به هغه ته څه په درد وخوري په هغه وخت کې چې هغه تباه شي. ان علینا للهدى بې شکه لار ښودل پر موږ دي. و ان لنا للاخره والاولى او په حقیقت کې د آخرت او دنیا دواړو همدا موږ سختن یو. فأنذرتكم نارا تلظى نما تاشت خبر در قيده لم بوهنك أورنا لا يصلاها إلا الأشقى فغك نسدي مگر هغا دير زياد بدبرغة الذي كذب وتولى د درواغو نسبت وکړي او مخ واړوي. وسيجننها الأتقى او دغه نه به په ډډه شي هغه ډېر ښه پرهیزګار. الذي يؤتي ماله يتزكى چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال لګوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى پر هغه باندې د هیڅ احسان نشته. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هغه ته دغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ رب د خوښۍ لټولې لپاره دا کار کوي. ولسوف یرضا او ارومرو به هغه ترېنه خوشحاله شي. بسم الله الرحمن